پرسشی دارم از بزرگان شما، پرسشی دارم از بزرگان شما. بیاد اسماعیل خویی درود میفرستم بهش، چون که از روایتش میگه پرسشی دارم از بزرگان شما، آیا این را که آدمی دمی از حق است ننوشتند به قرآن شما؟ اما من علیه پرسشی دارم از شما، شما رو به همون امام حسین، امام رضا، هر کی دوست دارید. آخه خدا شکنجگره، تنور داره، یعنی اگه خدا میخواد آدم ها رو بندازه توی آتش جهنم و بسوزونه، درست؟ با هیتلر چه فرقی داره؟ الله اگر میخواد آدم ها رو بندازه تو آتش جهنم، درست کرده چاه های آتش رو، میندازه آدم ها رو تو میسوزونه. پس فرقش با این هیتلر چیه که بیچاره یهودی ها رو سوزند و کولی ها رو سوزند؟ چه فرقی داره؟ سوزندن سوزندنه که، فرقی داره؟ دیدید که در این شعر گفتیم توجیه نداره، حرف بد بده. در این شعر ما گفتیم راز پنهان نداره یک حرف، یه حرف راز پنهان نداره. یه حرف میگه در همون قرآن الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین هاست. میگه تفسیر تشبیه نداره که، خب خدا نور جان. ولی وقتی هم که میگه ما حاضر کردیم چاهای آتش رو که شما رو تو بندازیم بسوزونیم، این هم دیگه راز پنهان نداره. یعنی چی؟ شو که ملت ترسوندین، آقا زلزله هم که میشه که این مرتی که اومده میگه که گناه کردی زلزله شده، خب چرا گناه سر تو احمق نازل نشد؟ مردم بیگناه از بین رفتن. شما تا بلد نیستید خداشناسی رو به مردم خوب درس بدید، آیین و دین شناسی رو بلد نیستید به مردم درست درس بدید. خدای شما الله اسمش ظالم جنایتکار، بلا میاره، بچه شیرخوره رو گرفته تا پیرمرد 70-80 ساله رو با کسی خارجی که رفته اونجا توریست بگرده، با بچه که از هلند رفته زیارت پدر مادرش، تا همه رو از بین میبره. عدالت کجا بود؟ واسه عادل هم نیست، چون اصلا بلد نیست خداشناسی هم به مردم درس بدین. ولی ما بلدیم آیین اوستایی، بیاد ما بهتون درس بدیم مهربانی رو، که خدا جز مهربانی نیافرید، خدا جز راستی نیافرید، خدا جز عشق نیافرید. آنچه به سر ما میاد اینجا دست خودمونه، ما اگه خودمون خونه هایی بسازیم، شما که رهبران ما هستید دزدی میکنید پولای ما رو، میدید بچه هاتون برن این بر اون بر عشق کنن و بیلدینگ بسازن، برای ماها بیاین خونه بسازید، تو خونه گلی نباشیم، ما زلزله نمیاد از بین بریم که. تقصیر شما هست، تقصیر انسانه، به خدا چه؟ تو کالیفرنیا همون زلزله میاد با همون ریشتر دوتا آدم میبره، تو اونجا میاد 150,000 نفر میبرن، بعد میان میگن 40,000 نفر 20,000 نفر مردن. این به خدا ربطی نداره. حالا البته یه بحث جدا بذاریم خداشناسی، ولی آقا این دین شما که همش ظلم و ستم و کشتار و بدبختیه که قربونت برم، که مردم اومدن 4 روز توی دنیا زندگی کنن، عشق کنن، آسایش داشته باشن، بهره ببرن از زندگیشون، شما وعده به آخرت میتونین، چه آخرتی؟ از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمدی کو که به ما گوید راز. همینجا رو بهش باید کرد مردم، زمین رو بایستی بهشتش کرد. اما شما چون انسانهای دقلبازی هستید، این دقل و نیرنگ میدونید که ریشه داره، دوستان و یاران من، ریشه داره این نیرنگ بازی. خوب به این نکته توجه بفرمید، خواهش میکنم. یادتون نره در قرآن، همچون که ما گفتیم قرآن سرودهی به سبک پارسی، سخنان زیبای فراوانی داره، حرفهای قشنگ زیادی داره، قشنگیاش که قشنگه، ولی اونایی که یک کمی آدم آزار میده رو ما بیایم، که بر اساس همونها هم 14 قرن پدر ما رو در آوردن، یعنی استناد کردن به همونها موجب شده که 14 قرن پدر ما رو در بیارن. غیر از این که خدا شکنجه‌گره و اصلا خودش اومده شیطان را آفریده که ما رو یکی یکی گمراه کنه، بندازه تو آتش، تنور درست کرده، تنور آدم سوزی، آدم رو بسوزونه کباب کنه. مریضه؟ الله مریضه چنین کاری بکنه؟ والله اهورامزا این کاری نیست.